Згадкі ў дарозе. Вячорка стомлены мільганнем карцін малюнкаў за акном, павекі звёў без намагання і перанёсся ў родны дом. Перш-наперш маці твар убачыў, маршчынкі дробныя ля губ і вочы ў крапінках табачных, што аніколі не ілгуць. Ля маці дзеці, Лёдзя з мужам, Антось, Мікіта і Тамаш. На гэты раз, напэўна, дружна збяруцца ўсе, як на кірмаш. Ну, Тамашу збірацца ўласна няма чаго, ён там жыве, ён гаспадар, ён у саўгасе на працы ударнікам слыве. Адзін з усіх застаўся дома, што самы меншы, можа быць, смяяўся. Доля, братцы, доля, павінен хтось і хлеб рабіць. Ён жонку Антю, Антуніну, настроіў так на боскі строй, што меў дзяцей, амаль асьміну смяяўся. Я айцец-герой. Хоць скончыў колі столькі восьмы, адстаў ён мала ад братоў, смяяўся. Я у дядькі лёгсы дзве акадэміі прайшоў. Што тычыць Лёдзі, як зазвычай яна прыедзе з вінцусём. Калісьці ў робе будаўнічай, ён стаў Сцяпану швагрусём. Вячорка ў тым далёкім годзе кансерваторыю канчаў, калі дазнаўся, што да Лёдзі які жаніх хадзіць пачаў. Іх Лёдзя ў Мінску на будоўлі тады падсобніцай была і аб сваёй дзявочай долі не турбавацца не магла. Жыла ў рабочым інтэрнаце з гурмою гэткіх жа нявест і добра помніла, як маці засцерагала на ад'езд. Хаця ж не слухай кавалераў, культурных гэных гаваркіх, няхай іх выкаціць халера тых ашуканцаў гарадскіх. Ва ўсіх нявест безабаронных з тых інтэрнацкіх катухоў жыў недавер да ім няроўных інтэлігентных жаніхоў. Хіба ён гэткі возьме замуж мяне з будоўлі галату? Адно ў душы пакіне замуць, пасее ў сэрцы гаркату. Ды вось у клубе іх на танец аднойчы Лёдзю запрасіў, па ўсім відаць, не ашуканец, бядняк, мяркуючы па ўсім. Сказаў дзяўчыне, што рабочы, праводзіў позна ў інтэрнат, заразам раз глядзеў у вочы і сыпаў досціпы, як град. Хоць жартаваў замыславата, было прыемна ўсё адно. Праз дзень прыйшоў да інтэрната з двума білетамі ў кіно. Далей амаль што кожны вечар пасля работы тут, як тут. І сімпатычны быў ёй нечым, і нечым дзіўны Вінька Шкут. Найбольш сумелася дзяўчына, калі адкрыла незнарок, што не бядняк ён, як лічыла, што ён прафесарскі сынок. Аж не паверыла спачатку і машынальна перш за ўсё паглядам змерыла апратку. На ім было амаль рыззё, а ён сказаў: «Давацца дзіву няма чаго, зірні паглянь. Народ не носіць габардзіну, народ апрануты ў паркаль», і нейк паблажліва усміхнуўся. Не зразумела ты пакуль, не думай кепская. Клянуся, я не басяк і не куркуль. не зразумела гэта праўда і напісала брату ліст, каб што параіў. Неадкладна Сцяпан прыехаў к ёй у Мінск. Калі пачуў, хто з ёй на роўных пачаў дружыць, скрывіўся ўраз: «Ты бач яго, які народнік, напэўна, хітры лавелас. Каб ачмурыць будоўлі дзеўку, маўляў, і я такі ж, як ты. А дзе не світку ці паддзеўку, ну і, канешне ж, у кусты. Мене? Павек таго не стане, хай паспрабуе хоць у жарт. Ну, што ж, іду з ім на спатканне, пабачу сам, чаго ён варт». Не да канца спасціг загадку, правёўшы розведы Сцяпан. Развеселіў мяне спачатку, калі ішлі паўз рэстаран. Пытаю, можа быць, заглянем, прапусцім сціпла па адной. Народ не мокне ў рэстаране, народ сілкуецца ў чайной. Вось так і ўрэзаў мне твой вінька, як абухом па галаве, хаця хваліўся, што крывінка патомнай шляхты у ім жыве. Магчыма, хлопец дзіўны нейкі, з бацькамі ў контры і ўсур'ёз, ён не бярэ ў іх ні капейкі, ну і таму не ў пудры нос, сказаў, не возьме ні завошта, жыве на ўласныя грашы, працуе, вучыцца завочна, мне самастойнасць па душы. Аднак ужо і зараз бачна, з такімі думкамі наўрад ці зробіць ён цябе багачкай, падсумаваў з усмешкай брат. Я не ганюся за багаццем, адно б душы не знаць пакут. І неўзабаве стаў ім зяцем дзівакаваты вінька Шкут. Амаль што 20-годдзі крылом галубіць іх анёл. Але раскошы ў доме людзі не адшукаць і ў дзень з агнём. Вінцусь праз грані той жа прызмы на свет пражорлівы глядзіць і ў тым жа духу афарызмы не перастаў пуляць пладзіць. І часта людзі, і часта лёдзя. Ну, народнік, крычыць нязлосна на яго, даль бог, куплю табе намордник, каб не брахаў абы чаго. Сцяпан у думках спасміхнуўся, як уявіў славесны шторм, што ўздымуць дома немінуча Антось з Мікітам і Шкутом. Антось на слово быў заядлы, апанентаў спрэцы браў, што называецца, за яблык. Дыхнуць секунды не даваў. Ён быў філосаф-сацыёлаг, дацэнт сталічнай ВНУ, з натур дасціпных і вясёлых, і клаў за праўду галаву. Таму Антося шанавалі адзінаверцы і сябры, ды і часта ў пене бушавалі акадэмічныя зубры. Ён мог бы век не знаць дакукі, каб на ражон не пёрся сам. Аб эфектыўнасці навукі. Аднойчы працу напісаў. Сацыялогіі айчыннай наважыў трохі памагчы. Як тесна ў сувязі прычыннай стаяць навука і харчы, грунтоўна вывучыў, даследаваў і сцвердзіў жарам у крыві. Якая процьма дармаедаў пасецца ў многіх НДІ. У пераказе дзядзькі Лёксы карціна выглядзела так. Антось рашыў зімой у вёсцы у цішыні пісаць трактат. Падсунуў стол да самай грубкі, каб ногі ў цёплае ўпіраць, паклаў канспекты, картак, грудкі, паперы чыстай, пачак 5. Ну, за работу, Анцік, з Богам! А маці строга наказаў: «Вары мне толькі груцу з бобам, што дзень, каб поўненькі казан». За месяц, седзячы на груцы, зрабіў трактат лістоў на 100. Ці трэба заткалы ў навуцы, а калі трэба, дык на што? І выйшла: заткалы патрэбны, дрэмна скрыва хтось глядзіць, ніколькі нават не ганебна сягоння ў заткалах хадзіць. І больш таго, у тым і штука, што калі недзе ёсць уздым і мае поспехі навука, дык гэта дзякуючы ім. На працы заткалы шчыруе, шукае, доследы вядзе, а той, хто заткалам кіруе, сваё імя паўзверх кладзе. Тады наш Анцік чуць не спёкся, шаноўных шмат увёў у злосць. Так разабраўся дзядзька Лёкса ў тым, што высветліў Антось. Наогул дзядзька умеў на дзіва адчуць турботы племяшоў. З Антосем ладзіў асабліва, сваю натуру ў ім знайшоў. Меў дар маўлення смехатворац, і ўсе браты сябе не раз на тым лавілі, што гавораць нутром ягоных слоў і фраз, як антыпод і выключэнне ў іх гурбе. Мікіта быў. З ім гаварыць адно мучэнне. Мікіту дзядзька не любіў. На свяце ж будзе і Мікіта, старэйшы самы зводны брат. Хоць нос трымае самавіта, прыедзе к маці ў акурат. А даць належнае тут трэба, не забывае родны дом. Ягоны бацька Зміцер Рэпа пакінуў Зосю маладой. Той год быў годам пералому, і Рэпа, сельскі актывіст, па прапанове выканкому старшыняваць пайшоў кудысь. Ён заглядаў дамоў наездам і ўсё радзей, пакуль здаля не дапаўзла да Зосі вестка: другая ўжо з ім спіць, змяя. Пакінуў Зміцер жонку з сынам, 5-гадовым хлапчанём. От то ж яна і ўгаласіла, калі збіраў пажыткі ён. Крычма крычала па ратунку, Мікітку трэсла з усіх сіл: «Прасі, сынок, прасі, татульку, каб ён цябе не сіраціў!» І сын прасіў, услед за маткай крычаў: «Татулечка, не едь, забі змяю, забі, мой татка, а то змяя цябе заесть!» Не апрытомнеў Рэпа Зміцер на слёзны лямант хлапчука. На развітанне вочне вытер, не абрасілася шчака. Душы дзіцячай неакрэплай ён рану страшную нанёс. На ўсё жыццё Мікіта Рэпа застаўся з крыўдаю на лёс. А Зося выйшла за Якуба і да некліканых нягод жыла з ім проста мілалюба. Спраўлялі хрэзбіны штогод. Мікітку горача любіла, ад крыўды чуйна берагла, з праклятай даты не набіла яго ні разу, не магла. І калі ўсё-такі ён вырас непамяркоўным, грубым, злым, быў вінават, відаць, той вырак, грымаса здрады над малым. На ўласны хлеб пайшоў ён рана, і рана ўлады зведаў смак, да ўсякай мэты крочыў прама, амбіцый меў ажно зашмат. Каб не ўніжаць аўтарытэту, ён рэпу справіў на рэпо. Хоць землякі замену гэту не прынялі яму на зло, у вочы звалі паважаным, за вочы тыя ж языкі маглі назваць і абезьянам. Ого, як могуць землякі! Мянушку гэту меў ён змалку, а праз каго, чыя віна? Ды ўсё прастую поскуць малпу, каб тройчы выдахла яна. Калісь настаўніца Марыніч свой падапечны 6-ы клас павезла ў горад, каб звярынец ім паказаць, гасціў якраз. Усё агледзелі, мо 200 звяроў і птушак па чарзе, і прыпыніліся нарэшце ля клеткі з рослым шымпанзе. Касмач стаяў і чухаў брыдка даўжэзнай лапаю жывот. Такое ўбачыўшы, Мікітка аж да вушэй разявіў рот. Ад дзіва пырснуў смехам хлопец і ўцехай радасцю заззяў: «Вы гляньце, гляньце, што ён робіць, вялізны гэты абезьян!» «Не абезьян, а абезьяна, па-руску трэба гаварыць», — Марыніч тихенька сказала, каб перад дзецьмі не журыць. Але Мікітка тут жа вспыхнуў, і ён без бою не ўступіў. Ужо тады ішло на пыху, за ўваг крытычных не любіў. Дык абезьяна калі маці, а калі бацька, дык жа як? І нават з крыўдай патлумачыў: «Чаму ж ёсць гуска і гусак?» Малыя тут жа падхапілі няўдалы моўны наватвор і да Мікіткі прыляпілі: «Ты аўтар, значыць, гонар твой». У вёсцы так было ад веку, калі дасціпнае імя прышпіліць нехта чалавеку, то не здзярэ і смерць сама. І дзеці вырастуць, і ўнукі пад гэтым імем, цэлы род яго без крыўды, без дакукі адносіць 100 гадоў і год. Ось так. Пад роўны гул матора Сцяпан, схіліўшы галаву, успамінаў, каго ён скора пабачыць дома наяву. А найчасцей перад вачыма з'яўляўся даўні эпізод. Ушчэнт шчаслівая дзяўчына на вулку выбегла з варот. У белай кофтацы шаўковай і валасы светлісты шоўк. Глядзіць разгублена наўкола: «Няма!» Спазніўся, не прыйшоў ні на дарожцы пешаходнай, ні на брусчатай маставой, а ён знарок стаіўся воддаль за тоўстай ліпай векавой. Ах, тая ліпа медавуха, як часта ў сэрцы ён пасля, калі даймала горыч скруха, чуў весні шум яе галля і бачыў трэшчыны маршчыны, што ўверх віліся па кары, і чысты юны твар дзяўчыны, нібы лілея на зары. Ого, яна вось-вось гатова заплакаць. К чорту гэты жарт, я тут! — гукнуў Сцяпан са схову і выйшаў к ёй на тратуар. Не разлавалася ні трохі, і зноў імгненна расцвіла. Прабегла 3-4 крокі і крылы рукі развяла. А ты, дзівак, нясмелы дурань, ці ж можна з гэткім паляцець? Успамінай цяпер і думай, пра заўтра думай, целяпень. Напэўна ж прыйдзецца спаткацца, сустрэць. Праз 22 гады. Пра што пытацца? Як трымацца? Ці засталіся хоць сляды таго, што колісь хвалявала? А што карысці, калі і так? Тваё, што сэрца захавала? Які ў цябе застаўся знак? Астаткі крыўды, шкадавання, ды думка скрушная, з якой даўно змірыўся ты. Вяртання няма да ліпы векавой, няма вяртання і не будзе. І вы ў дваіх сабе ж на зло не варушыце, не турбуйце таго, што зеллем парасло.